ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 93वीं कक्षा, इसमें एक उदाहरण रह गया था द्विर्वचनेची सूत्र में, उसको देखेंगे आज। और पीछे का पूछना है कुछ? तो इसमें उदाहरण है आज का आर्टिटत, और आर्टिटत ये ण्यन्त धातु का रूप है। मूल धातु इसमें अट है, अट पट गतौ, गति अर्थ में आती है ये। तो अट धातु से एक तो धातु प्रारंभ में जो अधिकार चलता है, तीन धातु हो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं उसमें। तो प्रथम धातु हो जहां आया हुआ है उसका तो एक ही सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आगे नहीं जाती। धातु कर्मण समान कर्तिका देछायाम वा, ये सूत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य भूवादेव धातु से धातु संज्ञा करके हम कितने क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो प्रथम है धातु कर्मण समान कर्तिका देछायाम वा, या तो हम सन प्रत्यय कर लें। दूसरा है धातोरे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, यंग प्रत्यय कर लें, और इस धातु का अधिकार चलता है फिर आगे भी। तो उसमें कई प्रत्यय हैं, यंग हो गया, णिच हो गया, ये तीन प्रत्यय बहुत हैं, बहुत प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से? यंग, सन, यंग और णिच। सन पीछे आ गया ना पहला, और इनको कैसे बोलते हैं हम? सन्नंत, यंगंत, निजंत। जब धातु पाठ में धातुओं के रूप चलाना सीखते हैं, धातु वृत्ति पढ़ते हैं, तो उस अवस्था में एक तो हम मूल धातु के रूप सीधे लकार ला करके चलाते हैं, एक तो वो हो गए, वो एक सामान्य प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा सन्नंत प्रक्रिया, तीसरी यंगंत प्रक्रिया, चौथी निजंत प्रक्रिया। और यंगंत प्रक्रिया के दो भाग कर देते हैं फिर, एक यंगंत प्रक्रिया और एक यंग लुगंत प्रक्रिया, क्योंकि यंग का लुक भी होता है विकल्प से, लेकिन वो यंगंत में ही आएंगे सारे, उसके हमने दो भाग अवान्तर भाग किए हैं वो। तो चार प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, एक सामान्य प्रक्रिया और एक सन्नंत, यंगंत और निजंत। ये बहुत प्रसिद्ध हैं तीनों, सन्नंत, यंगंत, निजंत। इच्छा अर्थ में सन्नंत प्रक्रिया, सन्नंत धातु का प्रयोग करते हैं, बार बार करने अर्थ में यंगंत का प्रयोग करते हैं, और प्रेरणा में करवाने अर्थ में निजंत का प्रयोग करते हैं। तो इन सबके भी रूप बाद में लकारों में तो सबके चलेंगे, जो 11 लकार हैं उनमें रूप तो इनके भी चलेंगे, सन्नंत, यंगंत और णिजंत, ठीक है ना। लेकिन एक सामान्य धातु सीधे लेकर के और लकार ले आए हम, पठती पठता पठंती, एक सन्नंत बना करके लट लकार लाए हम, पिपठिषति पिपठिषतः पिपठिषन्ति, एक यंगंत बना करके लट लकार लाए पापठ्यते पापठ्येते पापठ्यन्ते, इसी का यंग लुगंत बनेगा तो पापठीति, इस तरह से रूप चलेंगे। और ऋणजंत बनाएंगे तब भी लट लकार लाएंगे तो पाठयति पाठयतः पाठयन्ति। अब आ गया ना भेद समझ में? तो इस तरह से हम जो बनाने जा रहे हैं धातु, जो आज रूप बनाएंगे आटिटत, ये अट धातु से एकदम हम लकार के पास नहीं पहुंचेंगे, पहले णिच प्रत्यय लाएंगे। तो सन, यंग और णिच, सन का प्रमुख सूत्र धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, यंग का एक ही सूत्र है धातु रेकाचो हलादेह क्रिया समव्यारे यंग, और णिच का भी एक सूत्र है हेतु मतिच, ये प्रसिद्ध सूत्र हैं तीनों अलग अलग। तो धातु संज्ञा करके अर्थ धातु से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाला इसका परिभाषा है गुरुजी, सत्यापाश रूप विन्यास, इसमें निच आया ना? हाँ, उससे निच की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ धातु से निच प्रत्यय कर लिया हेतु मतिच सूत्र से जी। और हेतु मतिच सूत्र लगाने से पहले एक कार्य कर लेते हैं, उसमें वो पीछे भी आ चुका है, क्योंकि सूत्र कहता है हेतु मति, हेतु मान, हेतु मत का सप्तमी हेतु मति, हेतु मान होने पर धातु कैसी हो, हेतु मान हो, हेतु वाली हो, ऐसी धातु से धातु का अधिकार आ रहा है। कौन सा धातु, हेतु वाली धातु रेकाचो, धातु रेकाचो से। तो हेतु मान होने पर धातु से ऋणिश प्रत्यय होता है, तो हेतु मान इन हेतु वाला बनाना है पहले, तो हेतु वाला बनाने का अर्थ होता है हेतु एक संज्ञा है, ये वो न्याय दर्शन का हेतु नहीं है, यहाँ अलग संज्ञा है, और ये संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात कर्ता को प्रयोजित करने वाला, कर्ता को प्रेरणा देने वाला, उसे कहते हैं हेतु, और कर्ता भी नाम होता है उसका, दो नाम बन जाते हैं अब उसके, कर्ता भी है वो और हेतु भी है, लेकिन निश करेंगे तो हेतु अवश्य चाहिए, कर्ता तो खैर होगा ही वो। इसमें गुरु जी एक जैसे वाक्य है, मोहन करता है और मोहन करवाता है, मोहन करता है इस क्रिया का कर्ता तो मोहन हो गया, और मोहन करवाता है, मोहन करवाता है मैंने जिससे मोहन रेखा किसी से करवाते हैं, ये जो मोहन करवाता है ये जो वाक्य है, इस वाक्य में और पहले मोहन करता है, इस दोनों वाक्यों में जो पहले वाला तो करता मोहन हो गया और मोहन करवाता है, इन दोनों का जो मोहन करवाता है कि उसके मतलब ये जो मोहन का कर्ता संज्ञा या हेतु संज्ञा दोनों दोनों हो जाएगा, कर्ता को प्रेरणा देने वाला। अब कर्ता कौन है यहाँ, जिससे करवाएगा, मोहन सोहन से कार्य करवाता है, तो सोहन कौन है, कर्ता, मोहन कौन है, हेतु और कर्ता। अब यहाँ क्या है, आटिटत, अगर हम लट लकारम बोल रहे हैं तो अटती क्या अर्थ हुआ, घूमता है, ये घूमने अर्थ में आती है, गति तो है, गति घूमने में भी होती है, भ्रमण करना, तो अटती घूमता है, और घुमवाता है किसी और को, घुमा रहा है भाई जा भ्रमण करके आ, अब दूसरा भ्रमण कर रहा है, उससे पूछा भाई क्यों कर रहा है तू भ्रमण, के उसने कहा है मुझसे, तो प्रेरणा दी ना किसी ने, तो जो जिसने भ्रमण, जो भ्रमण करवा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे, आटयति, आटयति हो जाएगा ना, जैसे पाठयति पठति और पाठयति वृद्धि हो जाएगी, अटति आटयति, ठीक है ना। ये तो हो गया लट लकार, अब इसी को अगर हम लुंग में कहेंगे तो लुंग भूतकाल में आएगा, तो आटितत का अर्थ क्या हुआ, उसने भ्रमण करवाया, ये इसका अर्थ है। तो यहां जो अठ धातु है ये हेतु वाली बन गई है, अब क्योंकि यहां भ्रमण करना अर्थ नहीं है इसका, अब क्या होगा इसका अर्थ, भ्रमण करवाना, तो करवाना अर्थ के कारण से हेतु मतिच सूत्र से ऋणिच प्रत्यय आया, अट और ऋणिच, ऋणिच का ई बचेगा। अब अंग संज्ञा कर लेंगे यहां तुरंत ही, प्रत्यय करते ही अंग संज्ञा अंगस्य के अधिकार में, और ऋणित प्रत्यय है ये, इसलिए अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि के दो सूत्र हैं अचवर्णिति और अत उपधाया, तो अत उपधाया यहाँ लग जाएगा, अलुंत्यातूर उपधा, ठीक है। अब क्या बन गया ये आ, आठ और इधर ई की मात्रा भी जोड़ दो इसमें, इधर ये आरटी। ये क्या है अभी हमारे पास में आरटी, आरटी क्या है ये आरटी? हाँ, अंग तो अट था, ये धातु बन गई। धातु तो अट है, आरटी कहाँ है धातु? अब ये भी धातु बनाई जाएगी, इसका नाम अलग से होगा सनाद्यंता धातव, इस सूत्र से करेंगे धातु संज्ञा। अर्थात ये भी धातु थी लेकिन भूवादेव धातव, ये भी धातु है लेकिन सनाद्यंता धातव से, क्योंकि जब तक हम इसको धातु नहीं बनाएंगे आप लकार नहीं ला सकते कोई भी। ये प्रत्यय है, हाँ, तो इसलिए धातु बनाने के लिए सनाद्यंता धातव ये सूत्र लगेगा। अब इसके बाद हम लकार ला सकते हैं, तो धातु के अधिकार में लुंग लकार ले आए। अब लुंग लकार ला करके, लुंग जब परे होता है तो कौन सा प्रत्यय आता है? लुंग लेके आए पहले, इसमें इन्होंने प्रथम वृत्ति में ये कहीं कहीं भूलें हो गई हैं इसमें, तो इन्होंने टिप पहले दिखा दिया है, लुंग चिली बाद में लाए हैं ये। ले आएंगे, कोई जल्दी नहीं है, मैं कर रहा हूँ क्रम से एक एक करके। तो लुंग लकार लाते ही है, इसमें जैसे आरटी लुंग लिखा है ना जहाँ पर, उसके आगे लिखा है अगली पंक्ति में आरटी टिप, आरटी लुंग के आगे लिखा हुआ है ना डिटेल उसका कि पूर्वतिबा द्युत्पत्ति होकर, ऐसे लिखा है ना, और अगली पंक्ति में फिर चिली लुंगी लगाया है। तो चिली लुंगी को तो लुंग लकार की अवस्था में ही लगा देना चाहिए, वो सही रहता है, लुंग के विद्यमान रहते हैं, और चिली आने के बाद फिर तिप करना चाहिए, ठीक है। तो आरटी लुंग, अब चिली आ गया, और चिली जब आया तो अभी चिली के स्थान में वैसे कुछ किया नहीं है इसलिए चिली ही लिख देंगे यहाँ, तो आरटी चिली लुंग। अब लुंग के स्थान पर ले आएंगे तिप, तो आरटी चिली ती। अब यहाँ चिली लाते ही एक सूत्र तुरंत ही आ जाता है आगे, चिले है सिच, और उसी के आगे है वो, दूर भी नहीं है ज्यादा, चिली लुंगी लगते ही चिले सिच तैयार बैठा हुआ है। लेकिन चिले सिच ये एक सामान्य सूत्र है, चिली लुंगी तो चिली करेगा ही, उसने चिली कर दिया, लेकिन चिली के स्थान में आदेश करने वाले जितने सूत्र हैं उनमें चिले सिच है सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र को प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपवाद सूत्रों की, वो जब नहीं लगते हैं तब लगता है सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र। तो उत्सर्ग सूत्र है चिले जी, ये उत्सर्ग सूत्रों के विद्यमान होने के बाद, हाँ, उत्सर्ग और अपवाद, उत्सर्ग सूत्र सदा अपवाद सूत्रों के बाद में लगता है। उत्सर्ग सूत्र लगाते समय जो लगा रहा है सूत्र व्यक्ति, उसको ये देख लेना चाहिए किसके अपवाद तो नहीं है कोई। उत्सर्ग सूत्र लगाते समय अपवाद का ध्यान रख करके लगाते हैं, अपवाद कौन कौन से हैं ये पहले देख लेंगे, जब कोई भी अपवाद नहीं लग पा रहा होगा तब उसको लगाते हैं। तो निकालो ये प्रकरण चली लूंगी चले सिच का, इसमें आएगा तीसरा, और वहां देखो एक एक करके कौन कौन से आदेश होते हैं चिली के स्थान में। दूसरा पाद मूल जी हैं, दूसरा पाद में आएगा ना क्या, तीसरा अध्याय के दूसरा पाद में, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में क्यों जाओगे आप? दूसरे पाद में तो धातु का अधिकार पहले पाद में ही शुरू हो जाता है जी। ये धातु के अधिकार से पहले वाले ही सूत्र हैं ये जी। ये धातु रे काचो हलादे से धातु चल रहा है ना, वहां से चलते हैं ये। देखो सीधी सी बात है, जिन जिन प्रत्ययों का नाम कृत नहीं होता है वो कृतिंग से पहले ही तो आएंगे, और कृतत्यंग जहां है वहां धातु का अधिकार तीसरा चल पड़ा है पहले ही पाद में। 91 92 कौन सा संख्या है उसकी, 91 सूत्र से 91। और ये लकार जो होते हैं लट लेट लुट आदि जितने भी हैं ये इनका नाम कृत नहीं होता है। नहीं लट वो लकार कह रहा हूं, ये जो लकार परे रहते जो प्रत्यय आते हैं, लकार परे रहते जो प्रत्यय आते हैं इनका नाम कृत नहीं होता है। जैसे चिली स्य तासी ये आते हैं नहीं आते हैं, ये लकार परे रहते आते हैं तो ये धातु से पहले ही आने हैं, इन कृतंग से पहले ही आने हैं, इनका नाम कृत नहीं होता है। आर्ध धातुक सार्धातुक तो बोल सकते हो आप, क्योंकि आर्ध धातुक और सार्धातुक ये जो नाम दिए हैं पाणिनि ने ये अंत में जाकर के बोले हैं उन्होंने, और अंत में जाके बोले हैं तो तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय ही पकड़ लिए। नहीं कृतंग बोला है एक विशेष स्थिति में, लोकेशन उसकी अलग है, वो तीसरा धातु जहां आया है उसके आगे है कृतंग, तो कृतंग का एक क्षेत्र सीमित हो गया कि तीसरे धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आएंगे उनका नाम कृत होगा धातु हो जावे। और सार्थक अर्थ संज्ञा कहाँ की है, अंत में जाकर के कहाँ की है, तीसरे अध्याय के अंत में किया है। नहीं तो वहां जब तीसरे अध्याय के अंत में किया तो क्या अर्थ हुआ कि तीसरे अध्याय में जितने प्रत्यय आ गए उनका नाम साधातुक आधातुक होता है, कृत नाम नहीं हो सकता सबका। कृत नाम होगा केवल तीसरे धातु के अधिकार वालों का, धातु का अधिकार। हाँ तो चली लुंगी से यहां पर जो चली प्रत्यय हुआ उस चली के स्थान में सिच करना ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र चले सिच। हाँ उन चार प्रत्ययों के पर रहते या उन चार प्रत्ययों के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे चार लकारों के स्थान में उनका नाम सार्धातुक होता है। इसलिए चार प्रत्यय के अंतर्गत में ये सपादी आते हैं, सब जो भी विकर्ण आते हैं। हाँ आते हैं वो सार्वधातुक है शीत होने से, नहीं वो सार्वधातुक है और तिप्तस जी आएंगे वो भी सार्वधातुक है, मतलब विकर्ण वाले के सार्वधातुक है, प्रत्यय के तो नहीं कहेंगे, सभी को कहेंगे, सभी को कहेंगे, पूरा रंगा हुआ है सार्वधातुक से, वो तो उसमें अर्धातुक का अंश ही नहीं है कहीं भी। अरे शपादी लाएंगे वो भी सार्धातुक हैं और तिप्तस जी लाएंगे वो भी सार्धातुक हैं। और ये लुंग लंग ये जो लकार है लकार के तभी सार्वधातुक, लकार को नहीं कहते हैं, लकार के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे उनको कहते हैं तिंग और शेत, लकार का नाम सार्धातुक नहीं होता है। उसके मतलब हम लकार को सार्वधातुक नहीं कहेंगे, लेकिन जो विकर्ण आदि लकार रहता तो नहीं कहीं पर भी, लकार अपने स्वरूप में रहता कहाँ है आप बताइए, कहीं लकार है क्या, लकार रहता ही नहीं है, लस्य का अधिकार तैयार बैठा हुआ है, सारे आदेश करेंगे आप उसको। तो यहाँ चले से चली सिच आदेश होता है, ये सामान्य सूत्र है। अब इसके अपवाद कौन कौन से हैं, निचली के स्थान में और क्या होगा उसको देखने के बाद इसको लगाते हैं। तो वहां सबसे पहले आता है क्ष शलगुपता दंट क्ष, ये क्ष आदेश करता है। श्लेषालंगने में भी क्ष की निवृत्ति आ रही है, नदृश में निषेध करता है ये। और आगे है अणिश्री दुसुरभ्य कर्तरी चंग, ये चिली के स्थान में चंग करता है। विभाषा धेटस्प्रिय ये भी चंग कर रहा है, गुपेश छंदसी ये भी चंग कर रहा है, नोनयति ध्वनयति एलयति अर्धयतिभ्य ये निषेध कर रहा है। अस्यति व्यक्ति ख्यातेभ्य ये चिली के स्थान में अंग कर रहा है। तो कितने आ गए अब तक चिली के स्थान में, क्ष चंग अंग छह कहाँ आ गए, चार बताओ कौन कौन से, सिच को छोड़ देना अभी, चार कौन कौन से हैं और तीन आए। लिपि सिची भाष्य ये भी अंग कर रहा है, आत्मनिपदेशन त्रस्याम ये भी अंग कर रहा है, पुषादि दुतादि ये भी अंग कर रहा है, सरती शास्त्री ये भी अंग कर रहा है, इर्तोबा भी कर रहा है, और जिरी स्तंभु ये भी अंग कर रहा है, क्रीमरी भी कर रहा है, चिण ते पद इसने चिण किया। ठीक है अब कितने हो गए, चार। दीप जन बुध ये भी चिण कर रहा है, अचह कर्म कर्तरी दुहश्च ये भी चिण कर रहा है, नरुधह निषेध कर रहा है, तपुण तापेच ये भी, और चिण भाव कर्मणो फिर चिण ही है ये। तो इस तरह से यहां तक चिण भाव कर्मणो हो, यहां तक किसका अधिकार चल रहा है, ये चिलेह का। तो चार जो अलग हैं ये क्ष चंग अंग और चिण, ये जब नहीं होंगे तब तब सिच हो जाएगा। ये गुरुजी सूत्र संख्या को बताएं, किसकी सूत्र संख्या हो गया 16 पृष्ठ पर, 16 पेज में चिली लूंगी जहाँ से प्रारंभ होता है। हाँ, चिली लूंगी देखा, एक तो सिच आपने सिच वाला बताया आपने, नहीं शिष तो उत्सर्ग है, हाँ, उत्सर्ग बाकी इक्षा चंग और अंग और चंग, हाँ क्षा चंग अंग और चिण अंग हो गया। अच्छा हाँ, बावनवा। तो ये जो प्रत्यय हैं ये जब नहीं होंगे तब सिच होगा। तो क्या इनमें से कोई प्रत्यय यहाँ संभव है? आरटी से उत्तर हमारे सामने चिली है। तो आरटी धातु कैसी है? ये निजंत। तो निजंत धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में सिच कभी नहीं हो सकता। सूत्र तैयार बैठा हुआ है, णि श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग, इसमें णि शब्द आ गया पहले ही। अच्छा, ये सामान्य अपवाद होने के कारण, हाँ ये अपवाद हो गया उसका जी। तो णि अर्थात ण्यंत धातुएं और बाकी गिना दी गई हैं इसमें, श्री द्रु श्रु तीन ये हैं। तो ण्यंत तो बहुत ही व्यापक क्षेत्र हो गया, धातु पाठ की सभी धातुओं से हम निज कर सकते हैं। जितनी सामान्य धातुएं हैं उतनी ही निजंत बनती हैं, उतनी ही संनंत बनती हैं, उतनी ही यंगंत बनती हैं। तो 2000 धातुएं यदि हैं तो कितनी हो गई अभी ये? 8000। 2000 सामान्य, 2000 संनंत, 2000 यंगंत, 2000 निजंत, और जोड़ दें 2000 यंगलुगंत, 10000। लेकिन मूल दो ही हैं, 2000 ही हैं उसमें, अन्य जोड़ेंगे भी तो उन्हीं में जोड़ेंगे हम जी। लेकिन नाम तो फिर भी अलग से रखना पड़ेगा, जैसे पट का नाम, ये अट का नाम धातु अलग था और ये अलग है, तो संख्या की दृष्टि से देखा तो एक ये धातु और एक ये धातु, वैसे देखें तो इसी का ये बन गया है। तो निश्री दुसर्भ्य कर्तरी चंग, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, जब लेकिन कहाँ लगता है? ये लुंग लकार में प्रसिद्ध है, परंतु लुंग लकार के लिए, और निजंत धातु का जब लुंग लकार का रूप बनेगा तो ये सूत्र अवश्य ही लगेगा, क्योंकि चिली आएगा, चिली को चंग करेगा ये। तो हो गया निर्णय, तो इस सूत्र से चिली के स्थान में चंग हो गया। चंग का क्या बचेगा? आ बचेगा। तो आर टी अ टी यहां तक पहुंच गए। ये जब हम प्रक्रिया करते हैं तो पहले सिच शो करें फिर हम चंग लाएंगे? नहीं, सीधा ही चंग लाएंगे। उत्सर्ग सूत्र तो जब लगाएंगे जबकि कोई और नहीं लग पा रहा है, तो वो तो मैंने समझने की दृष्टि से कहा था कि चले सिच जो है तैयार बैठा हुआ है, लेकिन तैयार होने पर भी वो एक संतोषी सूत्र है। गुरु जी पुराष्टाध्याय के अंदर में हमें उत्सर्ग सूत्र आने से हाँ उत्सर्ग सूत्र लगाते समय उसके अपवाद, हाँ अपवाद है ही दी है, तो उसको देख लेंगे पहले, और उनके बाद जब बचेगा तब लगाएंगे उसको। अब निज प्रत्यय जहां भी करते हैं, लेकिन उससे पहले और कार्य, जैसे ये ती जो है, हाँ इस सूत्र ने कहा क्या था? णि श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, कर्ता वाची कौन, कर्तरी में सप्तमी है तो अर्थ कीजिए, कर्ता पर रहते नहीं। ये बनेगा किसी का विशेषण, धातु में सप्तमी है क्या? अरे सप्तमी को सप्तमी से ही तो जोड़ेंगे। आप कर्तरी भी बोल रहे हो और वाचिनी भी बोल रहे हो ना, कर्तरी अर्थ चंग प्रत्यय नहीं, पहले मेरी बात समझो। आपने कहा कर्तरी और वाचिनी, ये अशुद्ध हो गया शब्द, कैसे अशुद्ध, ठीक करो ना आप। क्या हुआ ये? तो ये तो फिर आपने कैसे कह दिया गलत है ये? आपने मेरी जो मैंने गलत बताया, आपने कहा कि हाँ ये ठीक है, यानी मेरा गलत कहना ठीक है, तो आप सही करो ना उसको। आपने कर्तरी में सप्तमी बोली और वाचिनी में भी सप्तमी बोल रहे हैं आप, या तो केवल कर्तरी बोले, कर्तरी वाची, फिर गलत हो गया, या तो केवल कर्तरी बोलें या कर्त्री वाचिनी बोलें, समास करना पड़ेगा आपको, कर्त्री वाचिनी या कर्तरी, लेकिन वो है कौन जो कर्ता में आया है, वो कौन है? लुंग लकार, लुंगी आ रहा है ऊपर से, देखो चिली लुंगी, तो कर्तरी जुड़ेगा चिली लुंगी के साथ में, तो यहाँ जो हम लुंग लकार लाए थे ये लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भया लगता ही हर जगह, तो किस में लाए थे हम? कर्ता में। तो कर्ता वाची लुंग लकार परे रहते निजंत धातु से उत्तर चिली के स्थान में चंग होता है, ये इसका अर्थ हुआ। क्योंकि अगर हम भाव या कर्म में लकार लाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र कर्तृवाच्य में लगता है। निजंत धातुओं के भी रूप कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में बनेंगे, सन्नंत के भी बनेंगे, यंगंत के भी बनेंगे, और सामण धातुओं के बनते ही है, क्योंकि कर्तृ कर्ता कर्म और भाव ये तो सब जगह लगेंगे। जहां कहीं भी हम रूप चलाएंगे तो या तो कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। स्थाने नहीं, कहां पहुंच गए आप? कर्तरी में सप्तमी है, आप षष्ठी के साथ जोड़ रहे हो उसको। सप्तमी है तो लुंगी के साथ जोड़ो ना। अच्छा, कर्तरी लुंगी परता है। कर्तरी लुंगी परता है, ठीक है। चले स्थाने चंग आदेश। तो ये जो टिप है ये साढ़ादुग है, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। ये क्या है? ये तो आर्धातुक है। अब एक नियम कि जब भी णिच प्रत्यय कहीं दिखाई दे, या हो ही चुका है, तो णिच प्रत्यय की और आर्धातुक प्रत्यय की बड़ी दुश्मनी है आपस में। लेकिन कैसा आर्धातुक? सारे नहीं, यदि ऐसा आर्धातुक है आगे जो वलादी न हो। वलादी न हो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वलादी होता है तो इडागम हो जाता है। ये जो अप्रत्यय है आर्धातुक, ये वलादी है क्या? तो इसको इडागम तो होगा नहीं। अर्थात अनिट आर्धातुक ऐसा प्रत्यय यदि आगे आता है तो निचका लोप हो जाता है। रणिटी निकालो सूत्र, पांच छठे अध्याय के चौथे पाद में 51 संख्या पर रणे रणिटी जी। ये क्या कहता है? रणे है कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी रणी का ऊपर से आ रहा है तो लोपह से लोपह जी। लोप हो जाता है हाँ, जैसे अभी पीछे बात चली थी कर्तरी की, तो कहाँ जोड़ा हमने? लुंगी के साथ में। तो अनिटी को भी जोड़ो, जोड़ो ना फिर। अनिटी किसके साथ जोड़ेंगे? कुछ लाओ ऊपर से, कुछ लाओ ऊपर से, देखो पीछे आ रहा है अर्ध धातु के। आर धातु के दो अधिकार में कई बार बोल चुका हूँ, एक छठे अध्याय के चौथे पाद में, एक दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। आपको रट जाएंगे सारे ये प्रकरण ऐसे धीरे धीरे, और ये बहुत आवश्यक होता है, इससे हम बड़ी सरलता से अर्थ कर लेते हैं फिर कि हम कहाँ पहुंच गए, कौन से क्षेत्र में हैं, कौन से जोन में आ गए हैं। अब आज मुझे पूछा किसने सुना जनता धातुआ का प्रकरण बताया ना, खुश हो गए। आपने सही बोला, क्योंकि अष्टाध्यायी को समझने के लिए हमें इसके थोड़े थोड़े भाग करने पड़ते हैं अलग अलग अलग अलग, और उसको मुट्ठी में लेना होता है फिर कि ये इधर का है, ये इधर का है, ये इधर का है। तोणेरनिटी सूत्र कहता है कि अनिटी आर्ध धातु के परतः, ऐसा अर्ध धातु जो अनिट है, जिसको इडागम नहीं हुआ है, तो णी का लोप हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो अब आपको यहां से णिच को हटाना पड़ेगा। अब णिच को हटा दिया तो फिर ये हली तो रह गया, ये हो गया आठ। अब देखो कितनी विचित्र बात है कि कोई किसी का उपकार करे और जिसका उपकार किया है वो उसको हानि पहुंचा दे। देखो यहाँ ये जो चंग हुआ था चिली के स्थान में, ये क्यों हुआ था, कौन कारण बन रहा था इसमें? णिच कारण बन रहा था। अगर ये धातु के अंत में णिच न होता तो ये कभी भी चंग आ सकता था, यानी इसकी उत्पत्ति, इसकी सत्ता, इसका जीवन यही तो लाया था, और इस चंग ने आकर के श्रेणिच को समाप्त कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया, णिच था यहाँ तो चिली को चंग हो पाया, और चंग ने क्या बदला लिया, अच्छा तू लाया मुझे, ले मैं तुझे ही खत्म करता हूँ। इस चंग ने इस ऋणिच को ही उड़ा दिया, हो गया ना। ऐसा भी होता है कभी कभी समाज में, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो सूत्रों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ये जो ती का ई है, लकार कैसा है, ये लुंग ङित है, और ङित लकारों में कहीं ई होता है तो रहता ही नहीं, वो इतस्य सूत्र बैठा हुआ है, कहाँ है, वहाँ लेट की अनुवृत्ति आती है, तो तीसरे अध्याय के चौथे पाद में इतस्य सूत्र, वहाँ नित्यम ङित से ङित आ रहा है, तीसरा अध्याय चौथा पाद कि ङित लकार के इकार का, और लोपह कहाँ से आ रहा है, इतस्य लोपह परस्मै पदेषु से, वहां से लोपह आ रहा है, तो ङित लकार के इकार का लोप हो जाता है, तो ये लोप हो गया, रह गया तकार। एक कार्य और कर लेंगे यहाँ पे, पहले भी कर सकते हैं, लुंग लकार लाते जैसे हम चली लाए थे, तो लुंग लकार लाते ही यहाँ पर आठ भी आ जाएगा। अरे ये आप इसमें देखो ना, चौथा पाद तीसरे अध्याय का तीसरे कॉलम में सूत्रों के चित्र बनाया करो मस्तिष्क बुद्धि में। तीसरे अध्याय का चौथा पाद मिल गया आपको, तीसरा अध्याय का चौथा पाद मिल गया, तो अंत में जाओ ना, ये चौथा पाद क्या यहीं पर समाप्त हो गया आपका जहाँ खोले हुए थे, या अंत में जाएगा भी, आप चौथे पाद से तीसरे पाद में घुस रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। अभी आपके चित्र नहीं बन रहे हैं सूत्रों के, इतस्य तो तीसरे कॉलम में देखो, मुझे तो बिल्कुल ध्यान है कहाँ कहाँ क्या है। मैं ये कंफ्यूज हूँ अभी तक मैं हूँ, क्योंकि ये जैसे पृष्ठ, ये पृष्ठ है गुरुजी, जैसे ये है, क्या आपने तीसरा ये पृष्ठ नहीं, जो आप पूरी पुस्तक खोलो पहले, आप खोल दो ये, बस आप पन्ना मत पकड़ना कोई भी, नहीं, नहीं, नहीं। अब आपको इस पुस्तक में कितने कॉलम दिख रहे हैं, गिनती करो उंगली रख रख के, एक बोलो, एक चलो आगे, दो तीन चार, अब तो नहीं भूलेंगे, बस पुस्तक खोलने के बाद जो दिख रहा है उसको देखो। मैं अब तक मैंने इसलिए के दिमाग मेरा वही कंफ्यूज ही था, मुझे ये क्या है, ये एक दो तीन चार, तो ये जो आठ आगम है, वैसे तो आठ आगम होता है लुंग लंग लृंगशु अट उदात्त, लेकिन उसी के आगे है आठ आजादी नाम, आजादी होती है धातु तो आठ होता है, हलादी होंगी तो अट होगा। और ये आ जो है इसी मिल जाएगा, तो इस तरह से अलग से कोई दिखाई देने की आवश्यकता भी नहीं है उसको। अब ये बहुत अंत में लाए जाके आठ आगम, तो ये लुंग लकार जहां है ना वहीं पर चिली और आठ दोनों हो जाएंगे। देखो चिली लुंगी भी क्या मांगता है, लुंग और आठ क्या मांगता है, वो भी लुंग मांगता है, तो जो जो मांग रहा है उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और एक बात और है, आठ आगम जब करते हैं तो उसके बाद भले ही आके आगे आ रहा है तो हम अकह सवर्णे दीर्घ भी लगा सकते हैं, लेकिन आठ के लिए अलग सूत्र है एक, उसी संधियों के सूत्र में ही आठष्ट्य, तो आठष्ट्य सूत्र वृद्धि करता है, अच पर रहते आठ, आठ से उत्तर अच पर रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश। संधि का प्रकरण कहाँ पर है, संहितायाम का छठे अध्याय का पहला पाद, वही वृद्धिरचि सूत्र आया हुआ है तीसरे कॉलम में, उसी के आगे बोलो, आगे बस यही है। तो आठ हम पंचमी है, आठ से उत्तर, ऊपर से आ रहा एको अणची से अची, अच परे रहते, एक पूर्व परे हो, पूर्व पर के स्थान पर एक कौन वृद्धि, वृद्धि रची से वृद्धि आ रहा है, तो ये आ और ये आ दोनों मिलकर के पूर्व और पर दोनों आकारों के स्थान में एक वृद्धि, वृद्धि में तीन है, आ आयो कौन सा आएगा, आ ही तो आएगा, तो ये इसी में मिला दिया, ठीक है। अब इसको अलग से मत देखना, इसी में आ चुका है ये आठ। तो स्थिति क्या बन गई, आठ चंग का अ और तिप का तकार। अब अगला कार्य, अगला कार्य ये होता है कि चंग प्रत्यय जब परे होता है और निच प्रत्यय भी परे हो, निच प्रत्यय जहां हो और चंग प्रत्यय यदि आगे आ रहा है तो उपधा को ह्रस्व हो जाता है। सूत्र निकालो सातवें अध्याय के चौथे पाद का, कहां से है प्रारंभ, सातवें अध्याय के चौथे पाद का प्रारंभ कहां से है, प्रारंभ का सूत्र कौन सा है, बस यही लगाना है आपको, णव चंगी, णव में भी सप्तमी, चंगी में भी सप्तमी, तो जब दोनों में सप्तमी है तो कैसे अर्थ करेंगे, अंग की, नहीं नहीं अंग फंग छोड़ो, इन्हीं दो शब्दों में रहो अभी, णव में भी सप्तमी चंगी में भी सप्तमी, अब दोनों परे कैसे बोले हम, एक विशेषण, तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य, लेकिन विशेषण विशेष्य ऐसे नहीं बनेंगे यहाँ पर, यहाँ एक को पहले बोलेंगे कि ये जो परे है वो ऐसा परे हो कि उसके परे एक और हो, तो मुख्य है यहाँ पर निच परे रहते। अब निच कैसा होना चाहिए, कहना कहा कि चंग और हो उसके आगे, तो इसको एक शब्द बोले कैसे बोलेंगे, चंग परक निच परे रहते, चंग परक निच परे रहते, तो नव चंगी, यानी ऐसा निच परे हो जिसके आगे चंग हो, तब लगता है ये, तो निच परे है यहाँ, कहाँ है, मतलब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम, कोई बात नहीं है वो चलता रहेगा, प्रत्यय लक्षण कार्य होते रहेंगे, तो ऐसा निच परे है ये जिसके आगे चंग है, तब लगता है सूत्र ये, तृणौ चंगी उपधाया ह्रस्व, अंगस्य अंग का अधिकार चल रहा है, अंगस्य उपधाया ह्रस्व, अंग की उपधा को ह्रस्व जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है स्थिति, अभी आग को वृद्धि मत करो, उसको अलग अलग ही रखो, क्योंकि हम मूल धातु लेनी है हमें, आपने किया ना, हाँ तो अंग को लेना है मुख्य रूप से अभी यहाँ पर, तो इस तरह से चंग परक निच पर रहते अंग की उपधा को ह्रस्व, तो ह्रस्व कर क्या बन गया, ये अट, ये बन गया। अब कर लेना आप आठ अष्ट वृद्धि बाद में, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब यहां तक का तो कार्य हो गया पूरा, अब क्योंकि चंग प्रत्यय है ये, और जहां द्वित्व का प्रकरण आता है, चार सूत्र कौन कौन से हैं, दोहराओ जल्दी से, लिटि धातु रणभ्यासस्य संयंगोः श्लौ चंगी, बस, और इनमें तीनों में धातु का अधिकार है, एक में धातु हुआ तीन में और पहुंच गया, यानी कि धातु को ही द्वित्व करते हैं चारों सूत्रीय, परंतु एक अंतर फिर भी थोड़ा सा कि तीन सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्यय परे रहते द्वित्व करते हैं, एक सूत्र ऐसा है जो प्रत्यय सहित को द्वित्व करता है, लिटि धातु हो प्रत्यय परे रहते करता है, लिटि सप्तमी है, श्लौ श्लू सप्तमी है, श्लौ ये भी श्लू परे रहते करेगा, और चंगी ये भी सप्तमी है, चंग परे रहते करेगा, और संयंगों में षष्ठी है, ये प्रत्यय सहित को करता है, सन्नंत और यंगंत को द्वित्व करता है ये, हैं सब धातु ही ये षष्ठी में दो वचन। हाँ तो कैसे करेंगे यहाँ पर, अब चंग परे रहते है ना, हमें लगाना कौन सा लगाना है, चंगी। तो चंग परे रहते हलादी धातु के प्रथम एकाच को, आजादी के द्वितीय एकाच को, ये वाक्य आपको हर जगह जोड़ना पड़ेगा यहाँ चार सूत्रों के साथ में। कौन सा वाक्य, हलादी धातु के प्रथम एकाच, हलादी इसमें है नहीं कहीं पर भी लेकिन अर्थापत्ति से निकल आता है, आजादी कहा गया है इसलिए। तो हलादी धातु के प्रथम एकाच को, आजादी के द्वितीय एकाच को चंग पर रहते द्वित्व होता है। यहाँ क्या बोलेंगे हम, हलादी बोलें या आजादी बोलें, आजादी। तो आजादी धातु के द्वितीय एकाच को, आजादी धातु कौन सी यहाँ पर, अट, इसको मत देखना अभी, ये तो आगम है अलग है, ये अट धातु है, आजादी तो है ये, इसमें द्वितीय एकाच है क्या, एक ही अश दिख रहा है हमें, तो फिर क्या कैसे करें, फिर समस्या आ गई ना। अब ये आ गया आपका दुर्वचन जी, अब ये काम करेगा अपना। क्या ले आए, क्या ले आए दुर्वचन जी से, आठ ले आए, द्वितीय एकाच लाना है हमें, तो अट ले आएंगे, अट तो है ही, जो है उसे क्या लाएंगे, हमें एक अच बढ़ाना है, एक अच तो है इसमें, द्वितीय एकाच, दूसरा अच लाना है। तो टम अ कहां से लाएंगे हम, अरे टम ई था तो ई तो लाएंगे, अच्छा और क्यों लाएंगे। तो इस सूत्र ने कहा क्या द्विर्वचन जी ने, पहले वो देखो ना, कि द्विर्वचन निमित्तक पर निमित्तक अजादेश, ये जो ई का लोप हुआ था अणिच का, ये किसके स्थान में लोप हुआ था, अच के स्थान में, तो अजादेश हुआ, ये लोप णिच का अजादेश हुआ, किसको मान के हुआ था, किस सूत्र ने किया था, अनेर निटी ने, और अनेर निटी क्या कह रहा था कि अनिट आर्ध धातुक परे होगा तो मैं लोप करूंगा, तो पर निमित्तक हो गया, ये था अनिट आर्ध धातुक, तो ये णिच का लोप अर्थात अजादेश पर निमित्तक हो गया, यहां तक बात हो गई। ये क्या कहता है दुर्वचन जी की, पर निमित्तक अजादेश, दुर्वचन करते समय स्थानीभूत हो जाता है, अच परे रहते दुर्वचने अची, अच परे रहते। लेकिन गुरुजी यहाँ दुर्वचन पूरा दिखाया जाता है क्या, मैं अपना दिमाग और मस्तिष्क में उसको लगा क्या, दुर्वचन दुर्वचन क्या है ना, दुर्वचन तो हम करते थे नहीं है वहां दुर्वचन। हाँ दुर्वचन करेंगे अब, तो दुर्वचन ची में अची भी ध्यान रखना साथ में, अच परे होना चाहिए, अच परे भी है। अब इससे एक बात और सिद्ध होती है कि पर निमित्तक अजादेश जैसे हमने कहा, तो स्पष्ट है कि पर अच ही होना चाहिए, वो बात कहां से आई, अची कहने से, अगर अची ना कहते तो हल भी तो आगे हो सकते थे, हल पर रहते भी कोई अजादेश लोप कर सकते हैं कहीं पर भी, तो पर निमित्तक अजादेश अच पर रहते दुर्वचन करते समय स्थानीवत हो जाएगा, और ये रूपातिदेश है। तो इस तरह से ये जो ई था, जो अणिच का ई, ये दोबारा आया। अच्छा अभी ये जो आया, अब स्थिति क्या दिखाई दे रही है इसको, चंगी सूत्र को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अटी, चंगी सूत्र को दिखाई दे रहा है अब अटी। तो अब वो बात बन जाएगी नहीं, आजादी धातु के द्वितीय एकाच को कर लेगा द्वित्व सरलता से, नहीं कर लेगा तो किसको द्वित्व करेगा, वो द्वितीय एकाच कौन सा बनेगा अब, क्योंकि द्वितीय एकाच जिसको हम बोल रहे हैं ई, लेकिन उसके आसपास के दोनों ओर के हल भी साथ में आएंगे, तो कितने हल आएंगे उसके साथ में, केवल एक टकार ही तो है, तो टी को द्वित्व होगा। लेकिन द्विर्वचनी ची का अर्थ जो मैंने बताया था कि द्वित्व जब करते हैं तो दूसरा जो भाग आएगा उसी में होगा रूपातिदेश, पहले वाले में नहीं होगा। तो इस तरह से जब टी को हम द्वित्व करेंगे तो इधर वाला जो भाग है टी का उसमें तो ई को लिखेंगे, और इधर वाला जो कहते हैं ऐसी रहेगा ये। अब आ गया समझ में, मतलब टी टी, पहले इसको समझो आप, टी और टी ऐसे नहीं लिखेंगे, इधर वाले को टी लिखेंगे, इधर वाले को जैसे का जय वैसा ही लिखेंगे। केवल इधर वाले के लिए द्वित्व किया गया है, इधर को नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये आ को इधर ले लो, तो क्या गुरुजी में एक चीज पूछ रहे, ये आ इधर ले लो और ये ता। अब पूछो क्या पूछ रहे हो आप। ये जो टी टी ये मस्तिष्क में रखना चाहिए, रख लो मस्तिष्क में रख लो। हाँ, तो उसको दबा लो, उसको टी टी नहीं करना है। हाँ, एक एक के रखेंगे। हाँ, दुर्वचन करने में ही तो दुर्वचन हमने इधर वाले को किया है। ये तो जो का तो इसी का मूल है, ये मूल भाग है, जो बढ़ाया है हिस्सा वो ये बढ़ाया है। दो बार तो बोलेंगे लेकिन एक के लिए। हाँ, दो बार बोलेंगे तो ये तो आप बोलोगे ही, एक बार और बोलोगे, जो और बोलोगे उसमें द्वित्व होगा, वो उसमें स्थानीवत होगा। ठीक है, दूसरा बार बोलेंगे उसमें स्थानीवत। ये तो आपने इसी को उतार दिया। जी। बढ़ाया क्या, ये बढ़ाया दो बार बोलने में, इसको दोबारा ये बढ़ाया गया है, इसमें होगा स्थानीवत। अब यहां लगा दो आटश्च वृद्धि आ टी ये, अरे हाँ ये तो रह गया, ये चंका अ, ठीक है, ये इसमें जोड़ दो, क्या बन गया ये। अब पूछो इसमें क्या पूछना है, स्पष्ट हो गया ये इतना, ऐसे बनता है ये आठ इट। यानी प्रारंभ में धातु अट, उसके बाद धातु संज्ञा करके और हेतु मतीच से, नहीं ऐसे नहीं, पहले इण चलाएंगे। इस समय गुरुजी इस अवस्था में अटस से लगाएंगे। हाँ, तो हेतु मतीच से इण चला करके और वृद्धि करके अतोपधाया से अंग संज्ञा करने के बाद आटी बन गया, और फिर धातु संज्ञा सनाद्यंता धातव, फिर धातु के अधिकार में लुंग लकार, और लुंग लकार लाते ही दो कार्य, चिली लुंगी से चिली और आठ जादी नाम से आठ, ये दोनों कार्य लकार की अवस्था में ही कर लेंगे। और उसके बाद जो चिली आया था उसके स्थान में चंग हो जाएगा, नई श्री दूसरभ्य कर्तरी चंग, और चंग है आर्ध धातुक और अनिट आर्ध धातुक है, इडागम उसको हो नहीं पाया है क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है वलादि न होने से, तो अनिट आर्ध धातुक परे होता है, इसका लोप हो जाता है, तो निच का जब लोप हो गया तो धातु रह गई आठ, और इधर आठ ये आगम का आठ है, ती का ई को हटा ही देंगे इतश्च सूत्र से, और फिर आठ को ह्रस्व भी करेंगे, णव चंग्योपधाया ह्रस्व, उपधा को ह्रस्व हो गया, ह्रस्व किसे कहते हैं, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अब जब द्वित्व करेंगे यहां पर चंगी सूत्र से, तो उस अवस्था में दुर्वचनेची सूत्र इसको रूपादेश करेगा, तो टी ट इस तरह से द्वित्व होगा, आठ से वृद्धि करके आठ टत हो गया। तो पीछे के जो तीन सूत्र थे स्थानीय पदादेश से लेकर के और न पदांत तक, यानी स्थानीय पदादेश और अचह परस्मिन पूर्वविधौ, ये जो दोनों सूत्र हैं ये तो करते हैं स्थानीवत, और न पदांत करता है निषेध, उधर स्थानीय पदादेशों में भी एक निषेध वाला अंश है अनल विधौ के द्वारा, अर्थात पहले स्थानीय पदादेश ये करता है स्थानीवत, अनल विधव उसको रोक देता है कुछ शर्तों को साथ में लेकर के, और जिन शर्तों को साथ में लेकर के वो रोकता है उसमें उसी में प्राप्ति करता है अचह परस्मिन पूर्वविधौ। यानी अचह परस्मिन पूर्वविधौ किसका अपवाद है, स्थानीय पदादेश का या अनल विधव इस अंश का, उसके बाद फिर न पदांत जो आ रहा है, अब न पदांत जो सूत्र आ रहा है ये किसका अपवाद है, अचह परस्मिन पूर्वधव का, तो समर्थक किसका बना फिर ये, स्थानीय पदादेश का, अनल विधव का नहीं, नहीं उसका समर्थक क्यों बनेगा, देखो अचह परस्मिन पूर्वविधौ अनल विधौ का अपवाद है, सुनो सुनो, हाँ कौन स्थानीय वध का मित्र है और न पदांत अचह परस्मिन का दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया, तो स्थानीय वध आदेश का भी शत्रु हो गया। ये अनल विधु का मित्र है, उसका पोषक है। अनल विधु भी निषेध कर रहा है, न पदांत भी कर रहा है निषेध। निषेध निषेध एक श्रेणी में आ जाएंगे, प्राप्ति कराने वाले एक श्रेणी में आ गए। ये अलग है क्योंकि वो तीनों सूत्र हैं कार्यातिदेश वाले। इसके चार का चार लाएंगे गुरु जी, दो तो मित्र हो गया, दो दो शत्रु हो गया। क्योंकि अचह प्रश्न पूर्व विधि ये स्थानीय वध कर दिया, और स्थानीय वध है स्थानीय वध स्थानीय वध अनल विधव जो है ये निषेध कर दिया, नपदान दुर्वचन ये निषेध निषेध आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम यूं कहें कि द्विवचनेची लगाते समय हम पहले स्थानीय उदादेश लगाएं, फिर अनल विधु लगाएं, फिर अचह परस्मिन लगाएं, फिर न पदांत लगाएं, फिर द्विवचनेची लगाएं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका विषय अलग बन जाता है कार्यातिदेश वाला, और वो स्थिति उनमें सब में किसी में नहीं थी, इसका अलग विषय बन जाता है। तो आपने देखा होगा इन सभी सिद्धियों में द्विवचनेची में हमने वो क्रम नहीं लगाया था जो क्रम हम न पदांत तक लगाते थे, क्योंकि न पदान तक हम जो है प्रारंभ से ही चलते थे बार बार, कि पहले स्थानीय पदादेश, फिर अनल विधौ, फिर अचह परस्मिन, फिर न पदांत, ऐसे करके इसको हम लगाते हैं सूत्र को, तो ज्यों का त्यों प्रारंभ में ही लगा देते हैं। पीछे से क्या स्थिति है उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पीछे की स्थिति वालों से काम नहीं चलने वाला यहां, क्योंकि ये सूत्र लगता है द्वित्व करते समय, और द्वित्व करने वाले सूत्रों को तो वो शब्द वो वर्ण चाहिए, द्वित्व करना है ना उसको, वो वर्ण चाहिए, क्योंकि द्वित्व करने वाले सूत्र ऐसा नहीं करते कि कोई कुछ मान करके द्वित्व कर रहे हों, मान करके नहीं, कल्पना करके नहीं, उनको चाहिए वास्तविकता के रूप में, उनको चाहिए वहां पर। आपने तीसरा निकाल के वहा कर आपने एकाचो दे प्रथम एकाच द्वितीय आजाद है द्वितीय सर आजादी हो तो द्वितीय फिर ये जी दोनों के साथ आपने ये हलादी की अपेक्षा की है, आजादी सूत्र में आ रहा है नहीं आजाद है द्वितीय से, तो एकाचो दे प्रथम से क्या मिलेगा फिर, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों हलादी मिलेगा उसको। एकाचो द्वे प्रथम से उत्सर्ग सूत्र, अजादे द्वितीय से अपवाद सूत्र, और मैंने कहा था अपवाद को ध्यान में रखते हुए उत्सर्ग को लगाते हैं, तो उत्सर्ग को क्या मिलेगा अब, आजादी छीन लिए उसने, तो क्या बचे इसके लिए, बस सीधी सी बात है, उसको मिलेंगे ही हलादी, आजादी मिलेंगे नहीं, और अजादे द्वितीय से न होता सूत्र तो क्या मिलता इसको, तो इसको हलादी भी मिलते आजादी भी मिलते, ये सब में करता फिर, ये सब में करता, यानी हर स्थान पर ये प्रथम एकाच को ही करता, तो यहां पर भी कर सकता था फिर ये, और सीधे बोलता अट अट, हम जो टी लाए हैं यहां पर और आजादे द्वितीय सूत्र न बनाते पाणिनि, तो अट धातु है ये नहीं है, ये तो एक अच तो है इसमें, तो एकाच द्वे प्रथमस्या लग जाता, बस लगता नहीं लगता, क्योंकि उस समय यह बंधन थोड़ी होता उसको कि मैं हलादी में लगूंगा, हलादी में तो इसलिए लगने को विवश हो गया, वो आजादी छीन लिए गए उससे, तो आजादी द्वितीय सूत्र न होता तो यहां द्वित्व हो ही जाता, लेकिन अशुद्ध रूप बनता फिर, इसलिए आजादी द्वितीय सूत्र बनाया गया है, बनाया गया है तो उसको मिलेगा केवल हलादी। अब कुछ ऐसे स्थल होते हैं कि जहां स्थानीय वध वाली बात भी संभव नहीं है, कुछ आजादेश हुआ ही नहीं है कोई, जैसे मान लो हम धातु ले लें इण गतौ, अब इण गतौ में ई धातु है अकेली, या इसी को ले लें अट को ही और णिच न करें हम और सीधे अट धातु से हम रूप चलाएं, तो अटति अटत अटंति बोलेंगे, और लिट में लिट का भी रूप बनेगा नहीं बनेगा इसका, तो लिट में अट और लिट, अब यहां लिट धातु अभ्यास से सूत्र आएगा द्वित्व करने के लिए, और द्वित्व करने आएगा तो फिर वही अर्थ बनेगा कि हलादी के प्रथम एकाच को आजादी के द्वितीय एकाच को, यही तो बोलेंगे हम, तो उस अवस्था में द्वितीय काज इसमें है नहीं, एक ही अज तो है, कहां है द्वितीय काज? अट और लिट, लिट के स्थान पर तिप आ गया, तिप के स्थान पर अणा आ गया, ठीक है। तो अट को अब द्वित्व कैसे करें? देखो द्वितीय काज तो है नहीं इसमें, उधर हलादी भी नहीं है, तो द्वितीय काज न होने से अजादेर द्वितीय से नहीं लग पाएगा, हलादी न होने से एकाच उदय प्रथम से भी नहीं लग पाएगा, तो क्या होगा फिर? तो उस अवस्था में क्या है कि अजय एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र मैंने कहा था, ये उत्सर्ग सूत्र है। और ये क्या तात्पर्य निकलता है इसका कि जब अजादेर द्वितीय से नहीं लगेगा तो ये लगेगा, उसमें हलादी जादी नहीं देखना है उसकी दृष्टि से। ये तो मैंने एक सामान्य अर्थ वैसे कर दिया कि हलादी के प्रथम एकाच को, लेकिन ये कहां घटता है? जहां दो दो अच संभव हो वहां पर। लेकिन मुख्य अर्थ कैसे करेंगे इसका हम एकाच उदय प्रथम से का, कि जहां अजादे द्वितीय से न लगे नहीं लगेगा वहां ये लगेगा, वो चाहे हलादी हो चाहे अजादी हो। अब यहां मान लो अर्धातु से लिट लकार लाएंगे हम, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे द्वित्व करने वाले सूत्रों में से? जो चार सूत्र हैं उनमें वो तो लगाएंगे, लेकिन उसमें व्यवस्था कैसे करेंगे? यानी एकाच उदय प्रथम से को जोड़ेंगे या अजादे द्वितीय से को जोड़ेंगे? अजादेर द्वितीय से यदि जोड़ेंगे तो द्वितीय काज तो है ही नहीं, नहीं। तो चला जाएगा वापस वो, और जब वो वापस गया तो कौन बचा? एकाच उदय प्रथम से। तो आप वहां ये कह लोगे कि गुरु जी आप तो कह रहे थे हलादी में लगता है ये, तो वो मैंने उस दृष्टि से कहा था कि जहां दो दो अच संभव हैं आजादी में तब तो हलादी में लगेगा वो, और नहीं तो क्या है कि जहां अजादे द्वितीय से नहीं लगेगा वहां लगेगा। बस ये सबसे मुख्य अर्थ हो गया, हमें इस तरह से देखना है कि एकाच उदय प्रथम से वहां लगता है जहां अजादे द्वितीय से नहीं लगता है, तो यहां नहीं लग पाएगा वो, तो इसी को द्वित्व होगा अट अट। और क्या बनता है लिटल कार में? आठ आठ आठ आटुहु ऐसे करके, तो वहां आठ को दुत हो जाएगा। अब यहां तो क्योंकि संभावना थी, ई था पहले यहां पर, वो आ गया, आ गया तो द्वितीय काज बन गया, द्वितीय काज बन गया तो अब टी को ही दुत होगा। अब ये आ को नहीं हो सकता, प्रथम ये काज को नहीं होगा, लेकिन जहां अजाद द्वितीय से लगना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो एकाच उदय प्रथम से लगेगा। इस तरह से है, तो ये सूत्र पूरा हो गया, और ये चार सूत्र बहुत मुख्य कहलाते हैं, ये हमारे हो गए। अब आगे पाठ थोड़ा शीघ्रता से चलेगा, क्योंकि जो जटिलताएं थी बाधाएं थी उनको हम पार कर चुके हैं। अब इससे पार में मुख्य चार सूत्र विशेष रूप से इम्पोर्टेंट सूत्र। अब आगे कोई ऐसी सिद्धि इस पाद में अंत तक ऐसी कोई नहीं आने वाली है जो बहुत ज्यादा देर तक चले, तो शीघ्रता से पाठ आगे करेंगे। अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि हो।